Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala namazı dosdoğru kılmak. Namaz dinimizin direği. Peygamberimiz öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Es-salatu imadü din. Namaz dinin direği. Namaz dinin direği olduğuna göre direk eğri olsa, yamuk olsa, çürük olsa, sakat olsa tabii o direğe dayalı, binada dayalı yıkılır. Bunun için namaza ne kadar önem versek yine az, yine azdır. Allah-u Teala buyuruyor Bakara suresinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilü salihati. İnnellezine kesinlikle şu kimseler ki amenu iman ettiler, inandılar hakkıyla. Sonra ve amilü salihati ameli salihte işlediler. Yani yalnız kuru imanla kalmadılar. Zaten imanı bir ağaca, bir çiçeğe benzetirsek eğer bu ağaç, bu çiçek sulanmazsa, bakılmazsa kurumaya mahkumdur tabi. İşte bir kimse yalnız inandım dese, iman etse bile eğer ameli salih, amel ibadet etmektir. Bunları yapmazsa tabi imanı koruyamaz. Ve hakikaten Mevlam buyuruyor, ve ekamü salate bunlar namazlarını da dosdoğru güzelce kıldılar Mevla buyuruyor. Namaz aslında amel-i salih dahildir. Böyle olduğu halde Mevla bunu bizlere ayrıca zikrediyor. Ve atebi zekate ve bunların mallarının zekatını da hakkıyla verdiler. Lehum ecrühüm inde rabbihim. Lehüm işte bunlar için vardır. Kimler için? Önce tabi iman gelir öncelikle. Sonra o imana bağlı olarak, inanarak, bilinçli olarak amel-i salih işleyenler, ihlaslı, samimi, bilinçli, Allah kulluk edenler ve özellikle Mevla buyuruyor, namazlarını dosdoğru kılanlar, mallarını zekatını verenler. İşte bunlar için lehum ecruhum, bunlar için ecir vardır. Mükafat, sevaplar vardır. İnde Rabbihim, Rablerin indinde katında. Ve la havfin aleyhim, bunlara korku da yoktur. Ve la hum yahzenun, bunlar mahzun da olmazlar, üzülmezler de. Korku yoktur bunlara. Ne zaman? Tabii korku ahirette olmayacak. Dünyada korkmak iyi bir şey aslında. Bir insan dünyada Allah'tan korkarsa, ahiretten korkarsa, kendini frenler, günahlara gidemez. Ama mahşerdeki korku, o tabi zor Allah korusun. İşte mahşerde insanlar kabirden kalkıp mahşer yerine sürüldüğü zaman, güneş insana yaktığı zaman, kardeş kardeşten kaçtığı zaman, nefsi nefsi olduğu günde bunlara orada korku olmayacak. Allah bunlara gönüllerine bir sükunet verecek gönüllerine. Ve bunlar mahzun olmayacaklar. Korku ileri dönük. Mahzun da geçmişe bağlı. Yani dünyada her şeyi tam yapanlar bunlar. İşte kurtuluş ancak buna bağlı. Yine Mevlam buyuruyor Bakara suresinde Bismillah hafizu aleyh salavati ve salatir vüsta. Hafizu muhafaza ediniz. Yani bu bir de devam et anlamına geliyor. Davimu anlamına geliyor. Ala salavati. Salavat da salatın çoğulu. Yani namazlarınıza devam ediniz ama hafiz olarak. Yani namazın hakkını gözeterek. Abdest, gusül, üst baş temizliği, namazın vaktini bekleme, vaktine namazı kılma. Sonra namazın içindeki farzları, vacipleri, sünnetleri gözeterek namazı devam ediniz. Ve salatül vüsta, özellikle orta namazı, orta namazı. Her şeyin bir özü vardır. Her şeyin bir özü vardır. Meyvenin de, sebzenin de, insanların da, alemde her şeyin bir özü vardır. Beş vakit namazın da bir özü vardır. Bu genelde iki namazı olma ihtimali var. Aslında gecedir. İşte Mevlam buyuruyor, namazı böyle devam ediniz, hakkını gözetleyerek ve kumu lillahi kanetin. Ve kumu kaim olunuz, kıyam ediniz. Hayata dikiliniz. İllahi Allah için namazda. Kanetin kunut edici olduğunuz halde. Nedir kunut? Yalvararak, korkarak, huzur ile namazda ayakta dikiliniz. Ama lillahi var burada. Ve kumu lillahi, Allah için. Çok önemli burası. Buradaki lam da bilhassa lam-ı tahsis, hasreten Allah için. Yani kişi namazda Allah huzurunda olduğu bilinci ile mahşer yerinde dikilme gibi. Bu ayet-i kerime gelmeden önce sahabelerden bazıları namazdayken sağ sola hafif bakınıyorlarmış, göz ucuyla bakınıyormuşlar. Bazıları. Bu ayet-i kerime geldiği zaman sahabeleri öyle bir hal almış ki sahabeleri namaza ayağa dikilip de tekbir alıp da el bağlıkları anda sanki mahşerde kendine bulmuşlar. Allah korkusundan, azamet sahibi Mevlam korkusundan öyle huzurla namaz kılmaya başlamışlar. İşte namazın bir rüknü de farzı da kıyamdır. Yani kıyam çok önemli kıyamdır. Önemli, çok önemli kıyam. Kul yani Allah huzuruna dikiliyor namazda. El bağlıyor, kıbleye yöneliyor, boynu büküyor. Allah huzurunda sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, ve ne abdük, ben senin kulunum diye ayakta dikilme. Çok anlamlı bir şey. Yine Mevlam buyuruyor namaz ilgili olarak, size billah, kad eflehal müminun. Kad efleha, gerçekten felaha kavuştu. Felaha kavuştu. Kimler? El müminun, müminler. Hangi müminler? Burada el lam tarif var. Bu dört anlama gelir. Buradaki ad için. İleride vasfı gelecek olan o gerçek müminler, onlar felaha kavuştu. Yani kavuşacak değil de kavuştu, kesin olarak kavuştu bunlar. Nedir felah? Bir insanın korktuklarından kurtulması, emin olması ve ümit ettiğine kavuşması. Bu da nedir? Tabii önce ölüm korkusu insanlarda, imanı kurtarma son demde, imtihanın büyük olduğu anda. Muhterem kardeşlerim, ne kadar uyanık, bilinçli ehli iman gelip geçmişse, onların her biri Son nefesten çok ama çok korkmuşlar. Son nefeste. Son nefeste son imtihan oluyor. O anda tabii kişinin artık kalp gözü açılıyor. Kişi ruhsal hale dönüşebiliyor o anda. Melekleri gördüğü gibi o anda insan şeytanı görebiliyor. İşte son nefeste Allah korusun şeytan insan karşısına geliyor. Nasıl geliyor? O kimsenin ölmüş annesi şeklinde ya da babası şeklinde ve yakınlar şeklinde geliyor. Elinde de güzel tatlı soğuk su. Çünkü ölüm anında kişi hararet yakar. Ciğeri yanar, yanar, yanar ciğeri kişinin o anda. İşte şeytan sanki o kişiye samimiyetle öyle bir yaklaşımla gelir. İşte aman bak, haşa Allah inkar etmeye çalışır kişiye, imanına kapılmak için Allah korusun. Tabii Allah ihlası kullan Mevlam korur. Korur Mevlam ama korkmak lazım bundan da. İşte Mevlam buyuruyor, gerçek müminler felaha kavuştu. Yani son nefesinde elhamdülillah imanı kamil. İmanı kamil, tam olgun bir imanla. Yani gönlünde Allah tam başka bir şey kalmıyor kişinin o anında. Allah'ı anarak, kelime-i tevhid ile Mevla'ya kavuşmak. Sonra tabii kabrinde meleklerin suallerine cevabını verebilmek. Mahşerde amel defterine sahilini alıp mizanında sevabı ağır gelmesi ve son olarak son imtihan insanlığın sırat köprüsünü geçmek. Geçmek. Sonrası artık kolay tabii. Sonrası artık geri dönüş yok. Yanlışlık oluyor artık orada. Ondan sonra sonu cennet, cemalullah inşallah. İşte Mevlamız buyuruyor, gerçek müminler felaha kavuştu. Kimler bunlar bu müminler? Ellezînehüm fî salâtihim hâşiûn. Ellezînehüm, onlar öyle müminler ki, öyle müminler ki onlar fî salâtihim, namazlarında hâşiûn, huşû edicilerdir. Yani namazlarını huşu ile kılanlar. İşte bunlar kesinlikle felaha kavuşanlar bunlar. Kurtulan bunlardır. Peki huşu nedir? Huşu iki anlama geliyor. Bir zahir, bir batın. Zahir insanın dışıyla ilgili. Yani namazdayken göz sağa sola bakılmaması, kulağını sağa sola sese dinlememesi, kişinin ayaktayken secde haline bakması, önüne bakması, hareket etmemesi, kaşınmaması, tepinmemesi. Bu dış ile ilgili bedenin. Bunun tabii daha ötesinde, hatta daha önemlisi kalbin huşu, kalp huşu. Yani kalp, gönül, o anda bir meleki, kişi o anda Allah'ın Celcali huzurunda. Allah huzurunda. Allah kulunu görüyor, biliyor muhteremler. Bir konu anlatayım bununla ilgili. Aklımızda hatıra kalması için. Yolcunun biri bir kervana takılmış. İlave ek olmuş kervana. Biliyorsunuz kervan deve konvoyu. Kervan denilmiş bunlara. Uzun yola gidilirken yollarda tehlike olduğu için, eşkıya harami olduğu için insanlar ancak bir kervan şeklinde topluca yola giderlermiş. Bir kişi devesine binmiş, kasabaya inmiş, kervan bekliyor. Kervan gelmiş. O arada bu tabii kervana kaçırmayayım diye namaza, cemaate gitmemiş. Sonra kendim kılarım diye. Kervana geliyor. Kervan yolda geçmek üzere. Selam ve aleyküm selam. Efendim işte beni alır mısınız aranıza? Alırız diyorlar. Yani rica ediyor kervanda. Ben diye iki namazımı kılmadım. Bak karşıda meşit var. Eğer beni beklerseniz bir adım gideyim diyor mescide. Namazımı çabucak kılayım geleyim diyor. Kervan başı olur. Kervan bir reis değil, lider olur. O da çok muhterem kişiyim. Tabii diyor, namazını bekleriz diyor. Mola veriyor kervan arada. Git namazını kıl. Bu kişi hemen yakındaki mescide gidiyor. Giderken niyeti namazını çabucak kılıvermek, namazını kervana bekletmemek için. Fakat camiye giriyor. Bakıyor mihrabın sağ tarafında o zamanın Kutbül Aktabı Beyazı Bistami Hazretleri oturmuş huzurda. Gözleri kapalı huzurda, mürakabede. Beyazı Bistami Hazretleri görünce bu kişi, tabi zamanın kutbu, meşhur ünlü Büyük Evlullah, onun karşısında namazını çabucak kılmaya hayal ediyor, utanıyor. Bu defa namazını daha yavaş, daha güzel kılıyor namazını. Duasını yapıyor, gidiyor mübarek zatın yanına. Efendim işte ben yola gideceğim, duanızı rica ederim. Koca Beyazıt Bisa Hazretleri mübarek başını kaldırıyor. Yavrum, namazını kıl, su yola git diyor buna. Bu da kıl namazını beğenmedi diye namaz kıldığı yere gidiyor. Namazını daha güzel, daha yavaş, daha özenerek kılıyor namazını. Yine geliyor, yine izin istiyor. Aynı şeyi söylüyor yine ama. Yavrum, namazını kıl, su yola git. Tek namaz kılıyor, gidiyor, ikiliyor. Artık elimden geldiği ölçüde kıraatini güzel yapıyor, dikkat ediyor, kıyamında rükûsen dikkat ediyor. Çok güzel yapmaya çalışıyor bunları. Selam veriyor, duası yapıyor, yine geliyor, izin istiyor. Yine aynı şeyi söylüyor. Yavrum, namazını kıl, sonra git. Artık tabii dayanamıyor. Efendim Hazretleri, artık bütün bilgimi ortaya koydum, gücümü ortaya koydum, ancak bu kadar namaz kılabiliyorum. Acaba kusurum ne? Bana söyler misin sen bunu? Maşere diye. Yavrum, namaz Allah için kılınır. Ben burada olmadım. Nasıl kılacaktım? Öyle kılmıyor. Şimdi burada muhterem kardeşlerim, önemli bir burada bir nokta var şimdi burada. Üzerine durmak gerekiyor. Allah'ın bir veli kulu, bir evliyullah, kalbimizi bakın biliyor. Kalbimizi biliyor. Çünkü evliyullahın kalbi açıktır, keşfi açıktır. Onlar bizim kalbimizden geçeceğini de biliyorlar, görüyorlar yani. Açık görüyorlar bunlar. Bir evliyullah bizim kalbimizi böyle görüp biliyor da, haşa, Allah bilmez mi muhterem kardeşler? Allah bilmez mi? İşte namazda, ayakta olduğumuz anda, tabi oturup ki de her halindeyken de, şu bilmemiz gerekiyor ki, Allah huzurunda Celle Celaluhu. O Allah Rabbül Alemin. Bak, mülk onun. Emir, ferman, egemenlik, hakime Mevlamızın böyle işi. O Allah huzurundayız muhterem. Allah huzurundayız. Yani namaza gelebilmek, abdest alıp namaza dikilebilmek, o huzura girmek, öyle bir mümin için nimet ki bu, öyle bir kutsal görev ki bu, insanın gözünün nuru, Peygamber'in buyurduğu gibi namaz. Mesela baktığımız zaman bazı gafillere, hiç namaza gelemeyenler var. Peki niçin onları yarattı acaba Allah Teala? Bu düşünmüyor mu acaba bunlar? Ah buyurun. Yani hayvansal bir yaşam, bitkisel bir yaşam var. Yat, uyu, ye, iç, havayı solu, gez, toz, gül, oyna. İnsan bunun için yaratıldı insan. İnsanı ne bekliyor? Teneşir, kefen, tabut, mezar, insanı bekliyor bunlar. Yolcu insan. Yolcu insan. Sonra yine öyle insanlar var ki Allah korusun bir de taşlara tapınıyorlar. Saygı desinler, ne dedi adı versinler, taşlara tapınıyorlar. İşte bir kişiye nasip olur da o kişi dünyadan kopup, işinden kopup, yatağından kopup, kişi abdest alıp namaza dikilebiliyorsa büyük bir nimet. Ama bu nimeti yerinde kullanmak gerekiyor. Yani bir asker eğer silah yerinde kullanmazsa helak olur, kendi mahvolur. Orada yazık olur, yazık olur. İşte bu namazı güzel kılma gerekiyor. Ve Mevlamız buyuruyor, işte o müminler, gerçek müminler, onlar felaha kavuştu, kavuşacaklar yani felaha bunlar. Bunların yeri cennet ve cemalullah. O ebediyet alem bunların. Bunlar kimler bunlar? Ellezînehüm fî salâtihim hâşiûn. Namazlarını huşuyla kılanlar. Dışları kaşınmadan, tepinmeden, sağa sola bakılmadan huzurla el bağlayıp Allah teslim olanlar, gönülleri de namazda olanlar. Peki böyle bir namazı kılmak için ne yapmamız gerekiyor acaba? Kılamıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Mevlam onu da bize buyuruyor elhamdülillah. Son şükür olsun. Estağfirullah. Vesta'inu bis sabri ve salah. Bakın Mevlam şöyle buyuruyor. Vesta'inu İstihane ediniz. İstihane, yardım dileyiniz Allah'tan yani. Yardım Allah'tan dileyiniz. Bir sabri ve salah. Sabredebilmek için ve namazı güzel kılabilmek için. Allah'tan da yardım dilememiz gerekiyor. Ve inneha o. Buradaki zamir istihane. Yani sabır ve namaz kılmak için istihane, yardım dilemek. Ya da müennes zamiri namaza gidiyor. Daha yakın, kurbiyet oldu, yakın olduğu için. Mevlam buyuruyor. Ve inneha o namaz. Bak Allah buyuruyor. Ve inneha o namaz var ya. Nedir namaz? Lekebiretün. Bak namaz çok büyüktür. Ağır yüktür, güçtür namaz. Yani namaz kılmak böyle kolay değil. Hakkıyla namaz kılmak. Gerçek namaz kılmak. Ki kul bilinçli olarak, şuurlu olarak ve huzurla, gönül huzuruyla namazı kılmak nedir? Lekebiretün güçtür. İllalel haşi'in. Ancak huşu sahiplerine namaz çok da kolay gelir. Çok tatlı gelir. Öyle kişiler vardır ki bedenen çalışmaya razı. Taş taşısın, ormanları kessin, yaksın, yıksın, ona kolay gelir. Namaza üşenirler bazı kişiler. Namaza gelince tembellik, tekasül, ağırlık üzerine gelir, zor gelir. Neden? Namazdan bir şey almadıkları için muhteremler. Ama bir kişi huşu sahibi ise, huzur sahibi ise, gönlü Mevla ile ise o kişiye namaz çok kolay gelir. Hafif gelir, hatta namaza doyamaz bile, doyamaz derler. Butbetül Gulam diye bir evlullah vardır. Garibandan, kendi köleymiş zamanında. Köleymiş zamanında ama tabi insanlar nazarının arasında bir köle denince o dönemlerde ah buyurun bir hayvan gibi sanki. Önemsiz bir kişi. Ama içi Allah'a diye yanan böyle. Utbetül Gulam Hazretleri. Öyle köleymiş. Bir gün efendisiyle beraber bir yere giderken bir camide geçerken ezan-ı Muhammed okunuyormuş. Efendisi namaza gevşekmiş. Yani kılmış namazını ama vaktini geçiriyormuş, acele, paldır, küldür, öyle tatsız, tuzlu bir namaz kılmış efendisi. Tabi bu köle hal sahibi, aşkullah ile yanan kişi de namazdan çok feyiz alıyor tabi. Efendisine dönüyor, rica ediyor. Efendim ya seyidi ne olur bana Allah aşkına müsaade et bak diyor. Bak ezan-ı Muhammed okunuyor. Abdestim de var. Ne olur gideyim cemaat namazımı kılayım olmaz mı? Efendisinin iyi bir haline rast gelmiş. Merhametine geliyor. Peki ben seni şurada bekleyeyim diyor. Bir gölgede oturacak kendisi. Namazını kıl çabuk gel diyor. Gidiyor hutbe namaza. Namazı kılıyorlar. Tabi namazdan o kadar tat alıyor ki hele okunan Kur'an'dan. Yani Kur'an okunurken o halle halleniyor. Yani mahşerde kendini buluyor, sırata kendini buluyor, Allah huzurunda kendini buluyor, tam dünyadan geçiyor, öyle tatlı tatlı feyizlere geliyor. Namazdan sonra da bir murakabeye dalıyor, öyle manevi feyizli hal, tatlı hallerde. Cemaat çıkmışlar, bakıyor, efendisi bakıyor, kölesi çıkmadı. Caminin kapısına geliyor. Utbe, utbe. Niye çıkmıyorsun, ne yapıyorsun? Efendim işte bırakmıyorlar beni diyor. Biraz sonra yine bağırıyor, bırakmıyorlar. Kim bırakmıyor seni diyor. İşte senin içeri bırakmayan, beni dışarı bırakmıyor. Bak, bu içeri giremiyor, namaz vakti kılamıyor. Onun tabii tatfiyiz alamıyor. Namazı da böyle kılıyor, feyizli kılıyor. İşte Mevlamız buyuruyor, namazı güzel kılmak, huzurlu kılmak, namazdan bir tat almak, tat almak namazdan. Peki namazın tadı var mı acaba? Var mı teyamda? Namazın tadı var. Tat deyince aklımıza önce damak tadı geliyor önce, damak tadı. Yani yalayalım bakalım. Halbuki bunun dışında çok daha tatlı şeyler var. Tatlı renkler var, tatlı sesler var böyle şey. Nice evlat sevgisine kadar tatlı mesela böyle. Neler var tatlı böyle? Var. İşte tabii namazda bir tadı var. Ama bunu damak anlamaz ki. Göz de bunu görmez. Kulak da bunu duymaz. Burun bunu koklamaz. Ama gönül alır bu gönül. Nedir bu namazın tadı? Feyiz. Manevi feyiz, ruhsal zevk. O gönül namazdan öyle tat, öyle feyiz alır ki içi huzur bulur, tatmin olur, öyle mutlu olur, kendinden geçer, o kadar tat alır. Ruhsal zevk, maddeye benzemez bu derler. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, Ebu'l-Enbiya, öyleyken o bile namazdan daha çok şey almak istiyor. Namazdan daha şey almak istiyor. Devamlıca dua ediyor. Estağfirullah. Rabbi cealni mukimen salati ve min zürriyeti. Dua ediyor Allah-u Teala bak. Rabbi cealni mukimen salati. Rabbim diyor İbrahim Aleyhisselam. Beni hakiki gerçek namaz kılıcı eyle bak. Namazını beğenmiyor efendisi. Namazı beğenmiyor. Daha güzel namaz kılmak istiyor. O kadar tat feyiz alıyor. Ama gönlünü tabii genişliyor. Yani gene genişliyor, genişliyor, genişliyor. Doyamıyor efendisi namaza. Şimdi gelelim inşallah. Bizler de namazdan tat almamış için ne yapmamız gerekiyor muhtemelen şimdi. Buna bakalım inşallah şimdi. Kendimize gelelim tabii. Önce namazı biliyorsunuz tabii ön şartları var. Namazın dışındaki farzlar, şartları var. Altyapısı namazın diyebiliriz bunlara. Ön şartları var. Bunları güzel yerine getirmemiz gerekiyor. Yani abdestimizi güzel almak, özenerek ama evham da yapmadan. Yani iki kere mi yıkadım, üç kere mi yıkadım, yıkamadım mı gibi şeytan da bizi oyalamaz muhtemelenler. Yani şeytanın bütün silahı burar. Abdestle başlar, gusülle başlar. Bunu da önem vermeden, şeytanı yamamadan abdest alalım inşallah. Yani patır kütür değil böyle. Baştan sağma değil muhtemelen. İbadet diye, Allah için diye özenerek abdest alalım. Sonra üst baş temizliği tabi biliyorsunuz. Yani bedenimizin temizliği. Yani bedenimizde, elbisemizde, giydiklerimizde ve namaz kıldığımız yerde necis madde olmaması. Böyle alkolü bir şey damlamaması, kolonya damlamaması, idrar, çocuğun kusması olmaması, temiz olması gerekiyor bunların da. Sonra tabii setre avret gerekiyor namaza başlarken. Vakti beklemek, namazın vaktini beklemek, biraz da vakitten önce abdest almak muhteremler. Yine bu konuda bir konu anlatayım inşallah. Evliyanın büyüklerinden bir zat vardır, Hatemül Esam Hazretleri diye. Bu zat gençliğinde, henüz evliya makamına çıkmamış ama namze aday evliyullah. İç ihlaslı, içi samimi, Mevli aşkı yanan kişi, bir gün kendisi Horasan'da, Horasan'dan kalkmış, Basra'ya gelmiş. Tabi bunların işi nedir? Ömürlerin çoğunu, vaktin çoğunu camide, meşritte, sohbette hep böyle hayırda geçirme. Yani ömürlerini değerlendirme. Vakti boşa harcamamaya böyle. Elden geldiği kadar her nefesini aldığını harcama, değerlendirme. Basra'ya gelmiş, camiye gitmiş. Farz namaz vakti değilmiş. Bu Hatem Hazretleri tevhiyyettür mescid namazını kılarken caminin bir tarafı, çatısı birdenbire çöküyor. Tabi muazzam gürültü kopuyor, taşlar dökülüyor, toz toprak oluyor. Camide bulunan cemaat, kimi namaz kılıyor nafile, kimi Kur'an okuyor, kimi zikrediyor. Hepsi tabi korkarak birdenbire fırlayıp kaçıyor dışarıya. Biraz sonra ortaya yatışınca, ne olduğunu anlayınca cemaat, işe girip bakıyorlar. Bir yabancı genç hiç namazını bozmamış, namazına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Bakıyorlar, tabi tanımıyorlar ama bu yabancı genç, yani Hatem Hazretleri, öyle namaz kılıyormuş ki artık gören imreniyor kendisine. Öyle namaz kılıyor. Öyle gönlünü Mevla'ya vermiş. Öyle kıraat okuyor ki böyle tane yavaş okuyor. İşte ama okuduğu belli oluyor. Böyle tane tane her okuduğunu hazmederek, onu sindirerek, onu yaşayarak böyle tatlı tatlı okuyor. Sonra rükûya gidiyor. Yavaş bir rükû, uzun bir rükû, uzun secdeler ediyor. Cemaat kendi ibadetini bırakıp böyle hayran kalarak bunu izliyorlar. Tabi selam verince soruyorlar. Ben yani kimsin sen? Birine cihti, nereden geldin? Buna soruyorlar. Söyle işte Horasan'dan geldim diye böyle namaza geldim. Peki bakıyorlar cami bir çatı köşesi çatısı çöktü. Muazzam gürültü koptu. Biz korkup fırlayıp kaçtık dışarıya. Sen niye namazını bozmadın? Duymadım öyle bir şey diye. Başını kaldıra bakıyor. O zaman fark ediyor çöktüğünü. Peki diyorlar şimdi cemaat. Sen bunu duymadın mı? Hayır duymadım. Peki nasıl duymazsın? Namazdaydım. Allah huzurundaydım. Kendim Allah'a vermiştim. Bakıyorlar. Tabi samimi belli halinden belli tabi. Peki ya şahap ya genç diyorlar. Sen namaza nasıl kılıyorsun? Namaza nasıl giriyorsun? Namaza nasıl kendi Mevla'ya tam teslim edebiliyorsun? Biz böyle yapamıyoruz diyorlar. Anlatır mısın bize bunu? Oturun anlatayım diyor. Oturuyorlar. Cemaat etrafını halk oluyorlar. Oturuyorlar. Şöyle anlatıyor. Ben diyor öncelikle diyor namazdan önce abdestimi erken alırım. Abdestli namazı beklerim diyor. Ve bu bekleme esnasında kendimi namaza hazırlarım diyor. Hazırlarım. Namaza kendisi diyor. Yani ben ne yapacağım? O beni yaratan, şu alemi yaratan Allah'a zaten dikileceğim. Allah'a kulluk edecek, ibadet edeceğim. Kolay değil tabi diyor. Kim bunu hazırlarım? O anda namazdan önce kendime tamam bu atmosfer veririm. Kendime bu namazı hazırlarım. Tabi o an diyor, koparım diyor. Namaz kılacağım zaman diyor, namaz kılacağım yere gelirim. Tekrar kendimi bu namaza hazırlarım. Niyet ederim. Allahu Ekber diye tekbir aldığım zaman kalbim tasdik eder. Evet, en büyük Allah'tır. Büyük ancak Allah'tır. O'dur büyük olan. O'dur yaratan. Azamet sahibidir. İşte Allah'ın büyüklüğünü hatırladığım zaman her şey gözümde küçülür. Dünyada fanileşir, küçülür. Hele el bağlayıp da kıble yöneldiğim zaman, başımı eğdiğim zaman bilirim ki ben Allah huzurundayım. O Rabbim, beni yaratan Rabbim Mevlam Allah beni görüyor, biliyor. Kalbimi, gönlümü de görüyor, biliyor. Okuduğumu da dinliyor, biliyor Mevlam. Böyle Allah huzurundayken tabi diyor, aklıma ne bir şey gelir, ne bir şey duyarım diyor. Sonra sağımda cennet, solunda da cehennem hayalen farz ederim, varsayıma getiririm diyor. Yani derim ki nefsim, ey nefsim Hatem, bak Allah'a kulluk yapabilirsen, işte cennet de Allah yarattı, seni bekliyor. Ebediyet alemi, sonsuzluk alemi cennet. Yani sonsuz hayat, sonsuz gençlik, sonsuz sağlık, sıhhat ve sonsuz mutluluk böyle. Hiç kesintisiz bu mutluluk böyle. Cennet hayatı. Ama şu dünya aleminde, kısa bir dünya aleminde Allah kulluk edemezsem bak cehennemde bekliyor seni derim diyor. Ateşiyle, zebanisiyle, ejderhasıyla cehennemde bekliyor. İkisi arasındayım. Arkamda Azrail de emir bekliyor Mevlam canım almak için. Yani hayatım belki son demlerindeyim. Belki benim bu son namazım, veda namazım. Hem önümde diyor, açlığın kabri beni bekliyor. Derim ki nefsime diyor, ey Hatem, o kadar acizsin ki derim diyor. O kadar acizsin ki eline bir şey gelende. Sen kendini yapmadın, kendini yaratmadın. Sen ki isteyen de dünyaya gelmedin. O seni yaradan dünyaya gönderen, dirildiği an seni alacak yine dünyada. Direnemeyeceksin. Karışamazsın bak. Azrail ensende bekliyor böyle. O kabire gireceksin. Kabirin aslında belirli Allah'ını takdir etmiş. Kabir de seni bekliyor. Sonra kabirden sonra mahşerde cennette cennet seni bekliyor. Diyor böyle bir haldeyken diyor, değil ki diyor, caminin çatısının bir köşesi çökmesi, kıyamete kopsa diyor, fark edemem diyor. Muhterem kardeşlerim, bize bunlar örnek. Örnek bize bunlar. Onların istediğini biz de istiyoruz ama. Efendim işte evliyaymış, şöyle böyleymiş, biz onu yapamayız. Ama olmuyor ki muhterem kardeşler. Olmuyor ki böyle. Evet, yapamıyoruz. Gerçek bu. Yapamıyoruz ama onların istediğini biz istiyoruz ama biz de cennet istiyoruz Mevlamız'dan. İstiyoruz. Ne yapalım? Elimizden geldiği ölçüde özenelim. Onların gibi olmaya çalışalım. Onlar gibi çalışalım. Namazı güzel kılmaya çalışalım. Şimdi namazı güzel kılmak için tabii bir de namazın farzlarını bilmemiz de gerekiyor. Bunları bilemezsek yapamayız tabi bunları da. Namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstehap, adabı, edebi, usulleri var namazda. Bir de tabi namazda mekruhları bozan şeyler de var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Tefsir-i Kebir'de namazı bir insan şekliye benzetiyor, örnek olarak veriyor Tefsir-i Kebir'de. Ve şöyle buyuruyor. Namazın dış şartları diyor. Abdest almak, işte gusül, teyemmüm, üst baş temizliği, şunlar bunlar. Namazın dış şartları diyor, insanın dış azalarına benzer buyuruyor. Yani el, ayağı, göz, kulak bunlara benzer. Dış şartları. Bir kişi namazın dış şartlarını güzel yaparsa, özellikle güzel yaparsa, abdesti güzel, yüzbaşı tertemiz, setre abdestini yaptı, kıbleye yöneldiği, niyetini yaptığı, vaktini bekledi. O kişinin yani namaz bir beden, insan şeklinde olduğuna göre dışı elhamdülillah organları yerinde. Hepsi yerinde. Namazın içindeki farzlar, tekbir, kıyam, rükû, secde, kıraat gibi bunlar da iç organlarımız diyor. Kalp, beyin, ciğerler, böbrekler bunlar böyle. Eğer namaz içindeki farzları da, yani tekbiri, kıyam, ayakta durmayı, kıraati, namazı, Kur'an okumayı, rükû, secdeyi, oturmayı, bunları da hakkıyla yapabilsek, tadı erkanıyla bunu yapabilsek, iç organlar da gayet yerinde olacak. Böyle. Sağlıklı olacak, zinde olacak. Böylece. Namazın vacipleri de var. Vacipleri de var. Mesela el var ama eğer parmak olmasa elle fazla işi göremez. Parmaklar da var. Ayak parmakları bunlar. Namaz sünnetleri de var. Mesela tırnak olmasa olmuyor. Parmakları koruyor. Saç olmasa nedir? İnsan yaşayabilir saçsız da ama bir insan kel olsa, hele bir genç kız mesela tamamen bir kel olsa bir genç kız nasıl olur böylece? Ne kadar iç organ, dış organları yerinde sağlıklı da olsa, yüzü bedense yapısı, fizik yapısı güzel de olsa ama bir başka kel olsa, evet saç hayatı değil ama güzelleştiriyor. İşte sünnetler de namazı böyle güzelleştiriyor muhtemelen. Yani işte bu sünnettir. Önemseme yapmaması gerekiyor. Önemsemek gerekiyor bunları. Hatta bir kaş mesele olmasa böyle. Göz kirpi olmasa insanın güzeli de gider, insanın görüntüsü de gider bunlar bence. Bunun için öncelikle namazın farza bilmemiz gerekiyor. Şunlar farzların namazı. Farz hayat organları aslında. Sonra vacipler, sonra sünnetler, müstahapları. Günümüzde çok kişiler namaz kılanlar da namazın özelliğine, içine inmiyorlar da yani namaz ruhu, huşu, huzur. Sonra namazın farzları, vacipleri, bununla ilgilenmiyorlar da halk arasında bir takım hurafeler. Efendim tesbih yeşil mi olsun, kırmızı mı olsun, beyaz mı olsun, tesbih püskürü şöyle mi olsun, tesbih efendim namazın sağa mı koyalım, sola mı koyalım? Bunlar boş şeyler muhtemelen. Hiç tesbih olmasa ne olacak? Parmağınlaşacak. İşte Allah'tan parmağı vermişler. Sübhanallah muhtemelen. Yani önceki namazın böyle farzları bakınız. Sonra vacipleri, sünnetleri. Bunları bellememiz gerekiyor bunları. Şimdi namazın tabii içindeki farzlar önce tekbir almak. Allahu Ekber demek, bunu diyebilmek. Yani kolay değil muhtemelen. Allah'ın büyüklüğünü en büyük Allah'tır. Hatta burada en büyük de değil de ancak büyüklük Allah'a mahsustur. Ancak büyük Allah'a mahsustur. O'dur yeri göğü yaratan, O'dur arşı verşi yaratan, O'dur her şeyi yöneten, yönlendiren Mevlamızdır. Bunu söylemek kolay değil tabi. Allah'a ekber demek, büyüklüğü kabullenmek. Sonra kıyam, ayakta durmak namazda, farz namazlarında, farz namazında farzdır, ayakta durmakta. Fazdır. Bayağı da dikilirken de kul Allah huzurunda bilincine ermesi gerekiyor burada hepimizin de. Elimizden geldiği ölçüde dikkat etmemiz gerekiyor. O anda Allah huzurunda elhamdülillah. El bağladık. Bir de yaratan Mevlamıza. Kim böyle Rabbül Alem Mevlamız böyle şey. Mülk onun bak. Lehül mülk. Mülkiyet onun. Hakimiyet Mevlamızın. Onun dilediği olur. Yer, gök, arş, ferş. Zerreden küreye, arştan ferşe Allah'ın dilediği olur kainatta. Odur her şeyi yaratan, odur her şeyi hükmeden Allah huzurundayız. Sonra kıraat, kıraat. Okumak namazda farz-ı muhtemelenler. Farz ama iki rekatında okunur. Biliyorsunuz Zamm-ı Sure ile beraber. Ama sünnet hepsinde okunur. Kıraat. Şimdi biraz inşallah bu konu duralım. Namazda kıraat. Yani namazda okumak. Bir gün bir çocuk 10 yaşlarına falan bir çocuk da bir yerde bulunur da ben de işte Ramazan diye teravih namazına gidiyorum. İşte Fatiha'yı, Elhamdülillah Keyfe'yi işte şunu şunu ezberledim. İmam okurken namazda dedi ezberledim. Biraz da herhalde girgin, okumasını seviyor. Okuyor mu dinlenmesin falan bana hocam dedi. Dedim okuyorum bakayım dedim. Başladı. Bir baktım patır patır bu şekilde. Dedim ne oluyor böyle yavrum böyle ne acelesin bu kadar güzel oku. E hoca böyle okuyor ben ondan öyle öğrendim dedi. Şimdi bakın muhteremler. Maalesef biraz da Ramazan'da, teravih namazlarında namazla ilgisi olmayan bir yer oluyor böyle işte. Yani iş çığırından çıkıyor böyle işte. Ne oluyor? Ne oluyor? Da hepsi değil. Tenzih ederim. Elhamdülillah çok iyi hocalarımız var elhamdülillah, imamlarımız elhamdülillah. Ne yazık ki bazıları muhtemelen, bazıları artık bir oyun oyuncağı gibi böyle işte. Oyun oyuncağı gibi iki dakika daha önce namaz kıldırmak için sanki ne okudu belli değil. Kıraati belli değil. Harfleri belli değil. Böyle paldır güldür, paldır küldür. Rükü secde belli değil. Selamun selamun aleyküm selam. Fatiha tamam çık. Bu namaz muhtemelen. Bu mu kulluk? Bu mu ibadet? Kardeşi? Amaç ne namaz amaç edilir kardeşi? Mevlamız buyuruyor Müzzemmil suresinde Sebillah verettir Kur'an'e tertila. Bak muhtemelen. Müzzemmil suresinin hemen başlarında, 4. ayetin sonunda Mevlam buyuruyor. Sevgiler. Verettilil Kur'an'e tertila. Kur'an-ı Kerim'i tertil ile oku. Nedir tertil? Her bir harfin hakkını vererek böyle işte. Öyle palıkır diye böyle. Karışarak diye, yutarak değil. Mevlam buyuruyor. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmi din. Sahabeler sordular Peygamber Aleyhisselam Hazretlerine. Ya Resulallah Kur'an-ı Kerim'in hatmini ne kadar zamanı yapsak daha makbuldür? Peygamber şey yapıyordu. Bir ayda hatim ediniz. Ya Resulallah biz daha önce yapmak istiyoruz. 10 günde de yapınız. Ya Resulallah daha önce yapmak istiyoruz. Yani çok okumak istiyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Bir haftada. Yine daha önce okumak istiyoruz. 3 günde de yapabilirsiniz. Biri sordu. Ya Resulallah ben 3 gün önce hatim etmek istiyorum. Peygamber hayır buyurdu. O hatim sayılmaz dedi. Yani bir kişi Kur'an-ı Kerim'i 3 günden önce okursa nasıl okuyacak? Paldır okuyacak. Peygamber bunları yasakladı, men etti, engelledi. Ona hatim denmez buyurdu. Kur'an hakkını veremediği için bunda tertil olmadı işin muhtemelen. Ve Halep de şöyle buyuruyor kıraat bahsinde vel kıraatü namazda okuma. Hiye nedir? Tasihül hurufi diyor. Harfleri tasih. Her harfini sağlıklı şekilde açıkça çıkarabilmektir. Mesela et yahut da öyle bir şey. ettehiyya diyor. Orada ye var. Yerde şedde var. Böyle. Yani şedde iki anlamına gelir. Ettehiyya diyor. Olmaz. Ettehiyya çıkacak bakınız. Ettehiyya yerde şedde var. Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Yerde şedde var. Tı o da. Ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Tamam da böyle olacak bu şekilde böyle işte. Bismillah. Kul huvallahu ehad. Allahü samed. Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yeküllehu küfüven ehad. Kral budur muhteremler. Mevlamız buyuruyor bakınız işte. Müzzemmil suresinin başlarında. Bismillah. Verettil Kur'an'a tertila. Verettil emir bu. Yani tertil eyle. Kur'an-ı Kerim'in tertil oku Mevlam buyuruyor. Allah böyle emrediyor. Okuma kararı budur bu şekilde böyle işte. Yoksa efendim işte teravide hızlı okuyacak. Yazıklar olsun muhteremler. Yazıklar olsun öyle onu zannede olanlara, iddia edenlere böyle işte. Aslında Kur'an-ı teravih namazı hatimle kılınır. Şimdi hatim tabi kılınmıyor her yerde. Kılınmıyor. Zaten hatimle kılınmıyor. Okudukları bir kısa sure. Ya bir ayet okuyacaklar. Hatta kısa ayet okuyorlar bile. Ki o bile yetersiz oluyor bazı. Vacibi bulmuyor bile bazen. Onu da artık ne Fatiha'ya benziyor ne ayete benziyor. Oyun değil Kur'an-ı Kerim. Mevlam şöyle buyuruyor bakınız. Bir tehdit var burada. Bismillah. Ve la tettehidu ayatillahi hüzva. Mevlam buyuruyor. Ve la tettehidu. Sakın edinmeyiniz. Allah ayetlerini hüzva. Hüzü eğlenceye almayın Mevlam buyuruyor. Allah ayeti, Allah Kur'an, Allah kelamı. O zaman patrikülü acı etmek, şey yapmak, hakkını vermemek, ne okuduğunu vermemek, yuvarlamak ağzında. Buna Kur'an derim bu şekilde ben. İşte muhterem cemaatimiz böyle bir okuyan hoca hakkında namaz kılmayı muhteremler. Başka hocaya gidiniz, seçiniz böyle. Bir camide öbür camiye gidiniz. Eğer mesela köy gibi bir yerde tek cami ise tabi hocayı uyarma gerekiyor bu konuda. Ya bu Kur'an'la alay olmaz. Allah kelamıdır bu. Allah görüyor, dinliyor bizleri. Mevlam buyuruyor, Kur'an tertil okuyor Mevlam buyuruyor. Yani harfin hakkını vererek hayı, hıyı vererek şeddelerde mesela inne şedde var burada. Durma gerekiyor böyle. İnnellezine amunu ve amülü salihati böyle okuma gerekiyor bunları. Peki bir imam böyle okumasa ne olacak muhteremler? İşi çok kötü. Buyuruyor ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el imamü zaminun vel müezzinü mütemenün. İmamla zamin, tazmin edecekler bakınız. Eğer imam öne geçmiş, irabe geçmiş, ona uymuş cemaat, namazı bilmiyor, bak, farzını bilmiyor, vacibini bilmiyor, bir sır patrikütür bir şey yapıyor. Namaz ilgisi yok, böyle yaparsa ne olacak? O cemaatin namazdaki noksanını tamamlamaya mecbur mahşerde. Nasıl tamamlayacak? İmamın başka sevabı varsa o sevabı alıp cemaat dağılmış. Taksim edilecek. İmam buna tatmin edecek. Ödeyecek bunu cemaata. Ödeyecek bunu cemaata. Bunun için o mihrap kolay değil muhtemelen. Peygamber makamı o. Hulefe-i Raşidin makamı o. O mihrap. Öyle bir makam orası. Öyle bir makam. Oraya geçen kişi makamın kutsiyetini bilmeli. O amacı ermeyi anlamalı, öyle geçmiyor oraya. Titremesi lazım kişinin orada, o mihrap makamının da. İşte demek ki namazda, farz namazı olsun, sünnet namazı olsun, teravih olsun, cuma olsun ben. Namaz namazdır. Namazda kıraate mutlaka tertil gerekiyor böyle. Yani harfini, hakkını, hurufunu yer sahih olarak yine vererek okuma gerekiyor. Sonra Mevlamız buyuruyor muhteremler namaz ilgili. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü rükû vescudû. Velham buyuruyor. Ey iman eden müminler, rükû edin, secde edin. Ve'budû rabbeküm. O Rabbinize kulluk edin, ibadetiniz. Le'alleküm tüflühûn. Ancak o zaman felaha bulabilirsiniz, kavuşabilirsiniz. Rükû edin, secde edin bakınız. Mevlam Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde ki Mevlam bu istebillah terahüm rükân sücceden onları, o sahabeler müminleri rüküde secde görürsün. Rükû ile secdeyen namazın önemli yeri var. Çok böyle. O Allah huzurunda azamet eğilmek. Allah azametine eğilmek. Rüküde. Şimdi namazda kıyam oldu elhamdülillah. Fatih okudu. Zam-ı Sûre okundu böyle. Tanesiyle böyle. Hurufatiyle, şeddisiyle hakkını vererek acı etmek için tek tek okundu. Sonra tabii rüküye gidiliyor. Allahu Ekber. Rükû ediliyor. Bazı yine kişiler, artık hoca demeyeyim onlar adamlar, tabi cemaatten de böyle yapıyorlar böyle, Allah korusun muhteremler. Rükû gitti, kalktı bir oluyor. Olmaz mı? Rükû farz bakınız. Namazın bir rüknü, temel ilkesi namazın böyle. Bir iç organı böyle. Bir iç organı namazın böyle. İşte. Rükû, rüküye var oluyor. Ne olacak rüküde? Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğünü hatırlayarak, Allah'ın olduğunu bilinciyle rükûya varacak. Rükûya vardıktan sonra, tam rükû aldıktan sonra en az 3 defa rükû tesbih var arada. Bunu söyleme gerekiyor. Nedir bu? Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Ama yavaş yavaş. Sübhane Azim. Allah-u Ekber. Olmaz ki muhtemelen. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun ben sen? Ekmeği çiğnemeden yutar mısın? Yutsan zararlı zaten sana bu şekilde böyle şey. Ne yapıyorsun ben şey? İşte rüküde yavaş mı derler? Sonra rüküden kalkıyor. Semiallahu limen hamideh. Bakınız. Allah işitiyor. Allah kabul ediyor onu hamd edenler. Bu kalktığının serinde. Kalktan sonra hemen yok. Kalkıp rükûn durduktan sonra iki elde yanında olduğu halde Rabbena lekel hamd. Böyle yavaş yavaş. Allah'a hamd edin bu arada. Allah'a şükür bu arada. Allah'a övgü var şimdi burada. Rabbena lekel hamd. Ey bizim Rabbim, yaratan Rabbimiz. Lekel hamd. Hamdü medih senalar sana mahsus Rabbim. Dikildikten sonra tam. Ondan sonra secdeye gidiyor bak. Nedir secde? Namazı özü kişi secde. Secde böyle. Yere kapaklanıyor. Hemen Allah'a hep Allah'a ekber. Yani yapmayın Allah aşkına böyle. Olmaz bunu muhtemelen böyle. Uyarın birbirimize bir şey böylece. Olmaz bunlar böylece. Sonra namazdan alamıyoruz. Feyiz alamıyoruz. Namazdan sıkılıyoruz. Sana bakıyorsun. Tesbih çekemeden kaçıyor cemaatin bir kısmı. Bir şey alamıyor namazdan böylece. Rüküye vardık. Secdeye vardık. Secdeye vardıktan sonra yani tam secde halini aldıktan sonra, ondan sonra üst sefer. Hemen secde varırken değil, önce bir tam secde halini alalım, yerleşelim. Elle yerini bulacak, alın yerin setini bulacak, tam yere yapışacağız. Ondan sonra en aşağı üst sefer. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. En aşağı üst sefer. Yavaş yavaş böylece diyeceğiz. Sonra Allahu Ekber secden oturacağız. Hemen yok. Secden kalktık, oturduk. Allahu Ekber. Şöyle biraz duracağız. Ondan sonra Allah'a bir ikinci secdeye varacağız. İkinci secdeye varacağız. Burada iki secde var. Kıyam bir rekatta. Bir rekatta bir Fatiha var, bir Zamm-ı Sûre var, bir rükû var. Ama secde iki tane. Bu anlamı ne? Bunun tabi çok manevi anlamları var da. Anlamın biri şu. Mevla buyuruyor Taha Suresinde Sebillah. Minha halaknaküm. Sizi ondan, topraktan yarattık. Yani ilk secdede birinin secdede kul toprak halinde, atom element haline kişi, cansız halde, madde haline kişi, secden kalkışımız yaratılıp dünyaya gelişimiz. Sonra Allah'a bir ikinci secdeye gidiyoruz. O da nedir? Bismillah. Ve fiha nu'idukum, tekrar kişi ölü toprağa gitmesi. Yani iki secde arası insanın dünya hayatı işte o mudur? O bedece. Bu kadar bedece. Efendim işte 50 sene, 100 sene yaşayan var. 100 sene de olsa o an geliyor ya son. Geçen bir hayal gibi, saniyeler gibi geçiyor, geçen günler geçiyor. Yaşı kaç olsun kişinin, o bir hayal gibi kalıyor. İşte ilk secde hali, kişinin toprak hali, madde hali, kişinin atom element hali, kişinin yaratılış, dünya geliş, Allah'a bir oturduk dünya hali. Ondan sonra Allah'a ver, tekrar toprağa dönüş. İkinci ayağa kalkışım nedir? O da kabirden kalkıp mahşerde hesap dikilişi muhteremler. Yine her iki yata bir de oturma var biliyorsunuz muhteremler namazda. Oturma. Bu da nedir? Yolcular, daha doğrusu eskiden böyle atla, deve ile ya da yaya yürüyüş olarak yola gidenler, arada bir merhal derler, dinlenme ya mola yerleri. Tabii günümüzde de veriliyor. Otobüsler olsun, insan kendi özel arabası olsun. İnsan yine bir mola veriyor. Biraz da yazın. İnsan bir mola veriyor biraz. İşte her iki rekat namazı nedir? İki rekat sonra bir mola verme. Kişiyi namazda, miraçta, manevi yolda, Allah yolunda. Yani kişi sürekli manevi haller alıyor, feyzi alıyor, makam alıyor kişi. İki rekatta bir mola verme. Yani bize Mevlam buyuruyor, kulum otur, icdis, esteri, dinlen kulum bakalım biraz. İşte oturma. İki yana bir oturuyoruz. Oturduk, ne yapacağız? Tabii kul miraç makamında namazda, kul manevi yol oluyor. Peygamberimiz miraçta ne yaptıysa onu yapacağız. Peygamber ne yaptı miraçta? Allah'a selam verdi, ettiyat okuyan peygamberimiz. Biz onu yapıyoruz işte. Oturduk elhamdülillah namazda, iki yana oturduk. Okuyoruz. Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bakın muhtemelen. Ne anlamı değil mi? Ben hiç bak. Tabi bunu anlam veremeyeceğim şimdi. Çok geniş. Ettehiyyat bak. Bütün kainatın zikri böyle. Dağların, taşların, esen yerlerin, yıldızların, ayın, güneşliğin, meleklerin, feleklerin, uçan kuşların, canlı canlı bütün varlıkların zikirlere böylece ettehiyyatü lillah. Bakınız. Ve salavat. Bedensiz ibadetler. Yananlar, Allah diyen çırpınanlar, kan çırpan kuşlar, horozlar ve tayyib mali ibadetler Allah için, Allah hakkındır böyle şey. Sonra Peygamber'e selam veriyoruz namazda. Peygamber'e hitap ediyoruz söz olarak. İşte bir de tabii sonunda dua ediliyor. Selam vereceğimiz zamanlar Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevmi yekum hesap. Bu da selam vereceğimiz zaman okuyoruz. Rabbena ufsirli. Rabbim, güzel Rabbimiz beni affeyle. Günahkarım, acizim anlamında. Yalnız beni mi diyeceğiz? Hayır. Veli valideyye. Annem babamı da. Herkes bunu söylüyor bakınız. Yeterli mi? Hayır. Velil müminine. Bütün imanada müminlere. Önceki ümmetleri de hepsine. 3 sene, 5000 sene yaşamış. Eski ümmetleri de ama Allah'a iman etmiş. Dönemin peygamberine tabi olmuş. Dönemin şeriatına bağlı olmuş, yaşamış. Affele ya Rabbim. Neden Allah'ın affı sonsuz mu muhteremler? Cennet o kadar büyük, o kadar büyük cennet. Herkes gitsin, kişi gitsin oraya inşallah. Nasip etsin inşallah. İşte bunu okuyoruz. Namazı inşallah muhterem kardeşlerim bilinçli kılmaya çalışalım. Namazı huzurlu kılmaya çalışalım. Bunun için de şart nedir? Namazda acele etmemek. Namazı yavaş kılmak böyle. O kıyamın tadı başka. Eğri bağlamanın tadı, feyzi başka. Allah huzurunda. Ne tat, ne anlam böyle şey. Ne anlam Allah huzurunda. Eğri bağlamanın Allah'a teslim olmak. İlk olarak okunan Sübhaneke bak. Allah'a tesbih etmek. Sonunda ne diyoruz Sübhaneke'de? Ve la ilahe gayruk. Senden başka ilah yok ya Rabbi. İlah sensin, yaradan sensin ya Rabbi. İşte inşallah muhtemelen hız okurum bunları. Ne yazık ki işte öyle camide rast geliyorum bazen. Mesela sünnet kılacağız. Tekbir alıyorum. Ben daha şöyle Sübhaneke bitirmeden bakıyorum. Rükya secde gidiyor yanımdaki. Mübarek insan. Ne zaman okudun Sübhaneke? Ne zaman evzi besmi çektin? Ne zaman Fatih Zamsı okudun? Demek ki patır götür, patır götür, patır götür, patır götür. Ama ne diyorlar? Efendim işte hocam ben böyle belledim diyorlar bak. Örnek oluyor imamlar bazıları. Böyle kötü örnek oluyor Allah korusun. Ve onlar cemaatin namazını ödeyecekler mahşerde. Tazmin edecekler Allah korusun. Mahşerde ilk hesap imandan sonra namazı olacak. Namazı olacak. İlk hesap, muhasebe. Namazdan başlayacak. Bir kişinin namaz hesaplarını verebildi mi? Sonra tabii namaz ne kadar güzel kılınsa, mesela namazda bilen kişi biraz daha uzun okusa, biraz daha yavaş okusa, yani 3-5 saniye namaza biraz daha fazla geçse, tabi namazın sevabı daha çoğalıyor böyle. Namazın sevabı böyle çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ve emin olun muhteremler, o kadar inceledim. Bir vakit namazın sevabına kimse anlatamam muhteremler. Çünkü bir evzünün bu kadar sevabı var. Bir tek besmele 3 Esma-i Hüsna var. 19 ha bir besmele de. Allah'a bir Sübhanallah demek tesbihin bu kadar muazzam bir sevabı var. Bir tekbir Allahu Ekber demek yere göstermiyor bunun sevabı. Yani tekbirin başka, tesbih başka, hamdin başka, evzi başka, besmele başka, hele Fatih-i Şerif'in, Elham-ı Şerif'in sevabı hakkı okuyabilirsek dağla yetmiyor buna. Zamm-ı Suresi var, rükü var, secdesi var, böyle var da var da var da var, etiyatısı var, ayet-i kürsüsü var, tesbihatları var, duaları var. Yani emin olun, bir vakit namazın sevabını hayal edemeyiz. O kadar büyük, o kadar büyük. Ne kadar güzel kısak, daha da büyüyor, daha da büyüyor. Bir kişi ömür boyu namazını kılsa, sabah namazının sünneti başka bu tarafta. Sabah namazının farzı başka. Öğle namazının ilk sünneti, farzı son sünneti. İkinin sünneti farzı, akşamın farzı sünneti, yatsı namazının ilk sünneti, farzı, son sünneti, vitir namazı, hele teravih namazları bu ilave edince buna, bir gündük bu kadar. İkinci günü, üç gündük, bir haftalık, bir aylık, bir senelik, 10 senelik, 50 senelik namazın sevabı gelince, tabi oradaki kişi ne yapacak mahşerde, muhtemelen gülecek, sevinecek. Sevinecek böyle şey. Elhamdülillah ne kadar sevinecek. Sebebillah. Lise'iyyâ râdiye fî cennetin âliye olacak. Bak. Lise'iyyâ râdiye. Bir say yapmış yani. Gayet etmiş böyle. Allah yolunda bir uğraşmış, bir amel etmiş. Namaz kılmış yani. O da ne yapacak? Râdiye. Çok şükür bakacak böyle. Namazın sevabı konuya böyle. Onları böyle görünce, dağlara görünce, nurları görünce o sevinecek. Yüzü gülecek o zaman böyle. Gülümseyecek böyle, sevinecek böyle. O kadar sevinecek. İnşallah muhterem kardeşlerim, tabii namaz kılamayanlar, Allah nasip etsin, inşallah namaza başlamak nasip etsin Mevlam onlara da. Onlar bu halkaya girsinler. Sonra kısa bir şey arz edeyim inşallah. Namaz kılan müminler de bir nevi anonim şirket. Yani namaz kılan musallilerin toplu dünya yüzünde anonim şirket vardı. Herkes Kabe'ye dönüyor. Bütün dünyada halkın Kabe'ye dönüyorlar. İlk saf halka tabii Kabe'ye dönüyor. Farz namazında şimdi. Cemaat kılarken önce Kabe etrafında. İkinci saf, üçüncü saf böyle. Meşri haram denilen Kabe içerisinde. Mekke namaz evde kılanlar. Ondan sonra işte bütün dünya vardı. Bütün dünya küre arz, Medine'si, Şam'ı, Mısır'ı, Yemen'i, Amerika'sı, Kanada'sı, Avustralya'sı, Japon'u, Çin'i, Türkiye'si, efendim, Rusya'sı, herhalde bütün dünya adamı, bütün dünya namaz kılana var herhalde. Ne açlıklar var, ne bilinçli Müslümanlar var, hasyata namaz kılanlar var, öyle genç kızlar, genç delikanlı elhamdülillah, çocuklar, kimler kimler böylece, herhalde namaz kılanlar, hepsi birine dua dediği bir de. Ediyorlar. Nasıl ediyorlar? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bak diyorlar muhtemelen. Hepsi böyle. İşte namaz kılanlar. Bu namaz kılan içerisindeki 100 milyonlar tabi sayısını Mevlam biliyor. İçinde nice evliyalar var. Kutuplar, yediler, kırklar, üçlü ricalullah, ebdallah ve çeşitli evliyaların türleri var. Ondan sonra diğer evliyullah var. Evli olduğunu bilmeyenler var işlerine böyle. Aşık sahiller var. Hep bu kadar bana. Allah'ım senin selamet hepimiz olsun diye verdi böyle diyorlar. İşte namaz kılıyor. Elhamdülillah muhterem bakınız. Bu topluluğa giriyor böylece. Namaz şirketine giriyor elhamdülillah böylece. Allah korusun muhterem bakınız. Namaz dışına kalanlar. Allah korusun, bu toplum dışına kadar bakın. Bütün evlullah, bütün iman edenler, gerçek müminler, bütün küre arıza namaz kılarken, Allah korusun, ben de Müslümanım dediği halde, inandım dediği halde, namaz kılamayanlar, bunun dışında kalıyorlar. Kalıyorlar. Hem kendi namazın borcu yükleniyor, hem toplumun sevabından yoksun kalıyor Allah korusmakta. Allah korusun böylece. Peki ne olacak onların adımları mahşerde? İşte namaz kılanların her vakit namazının böyle sevabı dağılır gibi konurken namaz kılmamanda günahı eşit oranda böylece. Onların da işte büyük çağından başlıyor. Sabah namazını kılmadı. Sabah namazını günah koy bakalım terk ettiği için. Öğle namazının günahı, ikindinin günahı, akşamın Allah bilir muhtemelen. Bir günlük namazın günahını Allah bilir böylece. 3 ay, 5 ay, 1 sene, 10 sene, 20 sene yaşamış dünya Allah korusun. Namaz yaşamışsa Allah korusun. Onun yükleneceği günahlar var ya günahlar. O günahlar altta çıkılmaz böylece. Çıkılmaz. İnşallah Rabbim nasip etsin muhtemelenler. O namaz kılamayanlara da. Rabbim onlara nasip hidayetsin inşallah. Onlar da dönsün güzel Mevlamıza. Ondan namaza başlar inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.